see rännak viib linnutiivul sinna, kus särav päike ja sõnniku hais. Ajatu see rännak viib linnutiivul sinna, kus särav päike ja sõnniku hais. Kus särav päike ja sõnniku hais. Särav päike ja sõnniku hais. Jalakal on lahti laguneva ukse, mu kabu lendab seal luunis kui tuul. Jalakal on lahti laguneva ukse, mu kabu lendab seal luunis kui tuul. Mu kabu lendab seal luunis kui tuul. Mu kabu lendab seal luunis kui tuul. Muusik nurgas naudib pillimängu, paar kurbe naist joovad viskit kui tee. Üksik muusik nurgas naudib pillimängu, paar kurbe naist joovad viskit kui tee. Paar kurbe naist joovad viskit kui tee. Paar kurbe naist joovad viskit kui tee. Ühe nukra naise armsamaks ma võtan, tal juuksed kaunid kui preeri ja kuld. Ühe nukra naise armsamaks ma võtan, tal juuksed kaunid kui preeri ja kuld. Tal juuksed kaunid kui preeri ja kuld. Tal juuksed kaunid kui preeri ja kuld. Kõrtsades kõrtsi tormasid bandiidid, nad võtsid neiu, kes armsamaks sai. Valgutades kõrtsi tormasid bandiidid, nad võtsid neiu, kes armsamaks sai. Nad võtsid neiu, kes armsamaks sai. Nad võtsid neiu, kes armsamaks sai. Et lahti ei saa, oli see vaid uni, õnneks mitte ilmsi, koos käidud teed võime jätkata. Koos käidud teed võime jätkata. Koos käidud teed võime jätkata. Koos käidud teed võime jätkata. Koos käidud teed võime jätkata.